setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Tara.